Senno jest ciobem. Senno zlepnie, nigdy nie zblednie. Jak się rano zbudzisz, przyszło nie jednie. Senno zlepnie, nigdy nie zblednie. Laska czy bazyl, to pojęcie zbędne. Senno zlepnie, nigdy nie zblednie. Jak się rano zbudzisz, przyszło nie jednie. Senno zlepnie, nigdy nie zblednie. Laska czy bazyl, to pojęcie zbędne. Sen nocy letniej zapowiada się pięknie. Namiętnie się zbiegnie tłum, który zwiędnie. Potępię tych, którzy mówią zaczepnie. Jebnie ich mój piorun, bo rymy to narzędzie w tym patencie. Sen śni się jeszcze, ranek jest tu laska. Ziom sprawdza się w tym deszcie. Jeszcze sama, jeszcze nie wytyrana. Nie ma pana, nie ma chama, jeszcze daleko do rana. Żółte już słońce, intra rozkręcona. Kolo się szykuje, wypalił już gibona. Ziomuś nastawiony, szykuje ofensywę. Ekipę pozdrowił, wypatrzył już kobitę. Rozbite jej oczy, ten wzrok ją zabija. Kolo szaleje już, już podbija. Wziął warkę po drodze, bo warka słodzi umysł. Suty jej stanęły, będzie ugi. Sen nocy letnie, nigdy nie zblednie. Jak się rano zbudzisz, niech przyszło klientnie. Sen nocy letnie, nigdy nie zblednie. Laska czy bazyl, to pojęcie zbędne. Podchodzę do laski, poprawiam swą armatę. Widzę, jesteś łatwa, biorę cię za szmatę. Już gadanka, już nagika szera. Ach, te bombowce, chętnie bym postrzelał. Pustynna burza, mój pysio się porusza. Twe oczy jak ocean, mój ubot się wynurza. Wsadzę ci Saddama, pusta moja chata. Operacja zbrojna od wieczora aż do rana. Bardzo często stosuję pewien chwyt. Swoją sprawną ręką łapię cię za syt. Zgrzyt jak Apollo, obalam pewien mit. Git, twoje ciało do sezonu, pewien hit. Nie smuć się, baby, mam dla ciebie niezły beat. Heinklan, label, to mój mityczny spryt. To ten rym, choć zamieńmy słowo w czyn. Wyskoczysz z majtek jak z lampy G. Midsummer night dream. Midsummer night dream. Midsummer night dream. Midsummer night dream. Sen nocy letnie, nigdy nie zblednie. Jak się rano zbudzisz, niech przyszło klientnie. Sen nocy letnie, nigdy nie zblednie. Laska czy bazyl, to pojęcie zbędne. Akcja, ubikacja, heimplan, inwigilacja. Spacja, jaka gracja, żadnej przerwy. Tak trzymaj kochanie, nie brakuje ci werwy. Pochwal się lotniskiem, a wyląduje z obłąbiskiem. Magicznym uściskiem obejmę wtedy ciebie. Sen nocy letniej w głowach się pojebie. Jestem na tobie, zgadnij, jak ja to robię. Chodzę po twoim tropie, działasz na mnie jak konopie. Na skopie, moją rybkę szybko utopię. Zrobisz szybko plum, czujesz w głowie ten szum. Na lotnisku nie jest już tak jasno. Czar szybko prysnął, księżyc snu zgasnął. Budzę się wtedy, zaczynam nowy temat. Łeb kurwa boli, czy to i bez schemat. Z morałem poemat, bez czem stary. Nie patrz na świat poprzez hiperwymiary. Sen nocy letnie, nigdy nie zblednie. Jak się rano zbudzisz, niech przyszło klientnie. Sen nocy letnie, nigdy nie zblednie. Laska czy bazyl, to pojęcie zbędne. 5:10, teraz cel ranek. Zapodaję sobie warkę, zajebisty ten poranek. Jaki koniec tej historii? Co laska na to? Kolor rano się obudził, mówi wypierdaj szmato. To już koniec tej historii, ty czy ona jesteś głupi? Głupie są wygłupy, głupie skutki picia wódki. Patrzysz w lustro swoje oczy, patrzysz nie bardzo szczerze. Co ja kurwa wyprawiałem, sam sobie nie wierzę. Sen nocy letnie, sen nocy letnie, sen nocy letnie. Laska czy bazyl, to pojęcie wstępne. Sen nocy letnie, sen nocy letnie, sen nocy letnie. Laska czy bazyl, to pojęcie wstępne. Midsummer night dream. Midsummer night dream. Midsummer.